Szokták mondani, hogy irigy vagyok, de általában nem akkor, amikor tényleg irigy vagyok. De most tényleg irigy vagyok amúgy. Méghozzá irigy vagyok a Magyar Orsinak az új stúdiójára. Most megnéztem a videót reggel. Valahol megint felbukkant a Berké Krisztián, és akkor elgondolkoztam, úgy szokott lenni, hogy van egy balhé, és aztán vagy eltűnik valaki, vagy minden úgy megy, mint régen volt. És kíváncsi voltam, hogy a Berkinél milyen hatással volt rá ez a nagy balhéja, amikor kiderült, hogy tényleg akkora büdös nagy pöcs, mint aminek tűnik. Nézzük meg, mi történt Berkivel az elmúlt egy vagy két hónapban, mióta ez a büntetőfékezős sztori napvilágot látott. Kezdjük el! Most jött be friss hír, itt hallom a cseten, hogy elméletileg ma Berki ügyvédjét lecsukták, vagy csak meggyanúsították valamivel, vagy... Letartóztatták Berki Krisztián Győzik és Lagzi Lajcsi védőjét. Na, kezdjük a negatívumokkal. Szegény Berki Krisztiánt utána kirakták a Live TV-ből, mint műsorvezető. Ő műsorvezető volt ott? Ha a Live TV megtartja, azt megértettem volna, mert nyilvánvalóan a Berki azért van ott, hogy legyen ott egy ilyen antihős. Akivel lehet nem egyetérteni, akit lehet utálni, és aki generálja a feszültséget. Szóval az, hogy kiderült, hogy az ember, aki egy pöcs, tényleg egy pöcs, az valószínűleg sokat nem kellett volna, hogy változtasson ezen a tévés dolgon, mert hát na bum, jó, igen, tudtuk. Ja, amúgy a Live TV-re úgy most lecsapott a Dancsó, arra kicsit irigy vagyok, mert az tényleg egy ilyen aranybánya. Szétosztottuk így a youtuberekkel így a tévéket, én a Pesti TV-t kaptam a Zsoltival, a Dancsó Live TV-t. Nézzük, hogy milyen megjelenései voltak azóta Berkinek. Nézzünk bele pár videóba. Ne is videóval kezdjük. Az nyilván nagyon ízléses volt, hogy nem sokkal ezután, hogy kiderült, a Hotnak eladták címlap sztorinak az, hogy gyerekük lesz. Ezt a Hot nem tudom mennyi pénzt fizet érte, gondolom pár százezret. Tessék, meg lehet nézni. A Hot magazinnak el, nézzétek, milyen szimpatikus ez a pár. Végünk, ha börtönbe kerül a férjem. Ez a gyerekkártyát rögtön arra elő lehetett húzni, hogy jaj, nehogy börtönbe kerüljön szegény, ártatlan fiú. Nem mondom, hogy ezért készült ez a baba, mert szerintem már előbb meg volt, de aztán jó volt. Ki lehetett játszani, de jó, itt a baba. Eladhatjuk a Hot magazinnak, hogy címlapra kerüljünk, és még nyavajoghatok azon is, hogy jaj, apátlanul fog felnőni ez a gyerek. Bár ugye ilyenkor kérdéses, hogy vajon apátlanul jobb-e felnőni, vagy úgy, hogy a Berki Krisztián az apád otthon. Ezt már mindenki döntse el magának. A YouTube-on volt több videójuk azóta Berkieknek, úgyhogy gondoltam, hogy ránézek azokra is. Nézzük, hogy tudja meg Berki. Parents to be, szülők leszünk. Csikém. Mi ez? Basszus! Tényleg? Biztos? Mondom én, tolom levem. Boldog vagy. Szeret. Hú, ez kellemetlen. Miért van így, egy ilyen intim pillanat így kirakva így az internetre? Tolom levem, ez az első... És ez az első kérdése, hogy szeret? Szeret, úgy izgultam. Szeretne. Hú. Ha van cringe, akkor most ezt mind érzem. Na? Ügyesek vagyunk. Ügyesek vagyunk. Na, akkor gyerünk munkára, te add el a Hotnak, és akkor ezt akkor ügyvéddel nyomatjuk, hogy nehogy börtönbe kerüljön, hogy gyerekem lesz, gyerünk munkára, megvan már a dolog. Amerikában valamiért szerintem ott lett ez ilyen híres dolog, az, hogy így bejelentjük az, hogy fiú vagy lány, nem tudom, hogy ez miért ilyen nagy dolog. Amúgy azt azért most veszem észre, hogy az egyetlen link Berki Krisztiánnál a YouTube-on, az egyetlen link itt oldalt, micsoda, egy PayPal link, lehet támogatni. De minek? Hát milliárdos. Renáta Berkit. Lehet támogatni. Kezdjetek el gyűjteni, csak szólok. Minden, ajándékokra. Ez egy erős kezdés. Mondom, Emery Hard meg ilyenek vannak most a kamera mögött. Ezt nem ők vették föl, ezt valakit felbéreltek erre. Ugri Légvár bérlés. Ja, hogy ez szponzorált. Az a kedvencem, amikor olyan betűtípusokat használnak, videósok vagy grafikusok, aminek nincs hosszú ője vagy bármi, és akkor így feltűnően elkülönül az a betű. Ez a igénytelenség ne további, és nagyon-nagyon szúrja a szemem mindig. És ezt tényleg professzionálisok is néha benézik, és fú, bazdmeg. Még lehet, hogy én is néha benéztem. Ilyen céges feelingje van. Corporate videó. Remélem, rendesen kifizették a embereket. Képzeld el, hogy hívnak egy gender reveal partira. Jó, megyek. Megkapom a napi bérem, és így, geci a Berki Krisztián gender reveal partiján kell videóznom. A faszom, mert nem szóltak. Nekem is ilyeneket kellett vágnom, az ilyen nem egy kreatív munka. Várjál, hát mennyien vannak itt? Hát mennyien vannak itt? Esküvőket nem lehet megtartani, meg családi eseményeket se ilyen sokat. Mi ez a sok ember? Ezt tényleg utána néznék. Istenem, de epik. Istenem, de epik. Kezdlek! Nem is tudom, hogy hallgatok-e majd saját magamra, valamiben is. Végre egy kis önreflexió. Ilyet még nem is láttam Berkitől, ez teljesen új. Ilyen, legalább nem túl hosszúak ezek a videók, azt fel tudom hozni. Legyek kurvárólom. Például a Live TV-től hiába rúgták ki Berkit, azóta ott is megjelent, úgyhogy gondoltam belenézek abba is. Bár március 22. Mikor volt a Berkis balhé? Lehet, hogy ez már régebb volt. Már akkor egy ideje ment a balhé. Na gyerünk, jöjjön az a hűtő. Nincs benne senki? Pályázik meg nagyon sok mindent, és képzeld el... Nézzétek, milyen áldott jó emberek. TV-stábban mennek adakozni. Hát ő büntetőfékezett volna. Nagyon szép csajos szőnyeget hoztunk neked. Igen, én hoztam azt neked, nézd, csak kis mindjárt pónisat. Kibontam. Hova rakjuk le a hűtőt? Mit gond? Ide, ne lehetem. Nagyon szépen, köszönjük. A feleségemnek köszönöm, a feleségem... Ekkora gusztustalan dolgot rég láttam, az ilyen szegény embereken élősködni mások szimpátiáiért. Ez még rosszabb, mint a büntetőfékezés. Tényleg ez nem csak cringe, de nekem fölbassz. Nem is kell, ezt azért hoztam. Nekünk nincsen szükségünk, nektek jó lesz. Fú, bassz meg. Nem úgy van, hogy milliárdokat költ a brandjére Berki? Egy hűtő, ennyi? Akkor tudnál egy házat is venni nekik, csak hát ez semmi. Belül egy nagyon... Vágókép, hogy Berki megmutatja a bicepsét a gyereknek. Érző szívű ember, és szerintem őt ez... Berki az már brendel van, mint egy büdös bunkó. Miért akarják közben brendelni, mint egy Teréz anya is? Jó lehet, tetszik! Rétegelt karaktert akarnak megmutatni. Hoztam egy szőnyeget. Tetszik? Igaz, hogy sokkal több pénzt kapok a Live TV-től ezért az adásért, mint amennyiben a szőnyeg került. Úgyhogy nekem még ez duplán megérte. Mert nagyon sok mindent rejt az autó. Meg hoztunk egy pár bútort is. Nagyon szépen köszönjük, ezt nem tudom meghallani. Isten, akkor a büdös féregséget, amit itt leművelnek. Ezt van, aki benyalja, hogy most, hogy ő, láttam a Berki, áldott jó ember. Szegény embereken élősködni, és nyilván nekik nagy segítség minden, és ezt kihasználva egy egész stábbal oda menni pár használt cuccal. Hú, basszus. Nem is szerint. Mert túl szegény vagyok, hogy meg tudjam hálálni. Nem is. Amúgy rosszul vagyok. Rosszul vagyok ettől. Most. Csak azért hoztuk, hogy jót tegyünk, adok egy ölelést. Mindenki ott segítsen, ahol... Azért hoztuk, hogy jót tegyünk. Hát ez a tévéstáb csak no, követ minket. És megsimogatják a gyerekek. Igazi, mint egy propaganda. Hú, most ezt le kell nyelnem. Ez... Hú, geci, bazdmeg. Szóval ez a patkányság olyan szintje, amit már nehéz lenyelni. Ápolok egy súlyos beteg gyermeket, akire orvosok lemondtak. Önmagam is beteg vagyok, háromszor lettem szívre műtve. Ezt az ő nem annál. Mindenki, aki fikázza a másikat, vagy esetleg csak az utcán nem köszön vissza. Jaj, ne. Bárki most életbölcsességeit megosztja, miután adott egy hűtőt. Ezt nem tudom, geci. Hajdú Péter, az mind a 10 ujját megnyalna ettől a műsortól. Berki fog kioktatni engem abból, hogy viszonyunk a másik emberhez. Ő erre a tökéletes ember. Mindenki, aki fikázza a másikat, vagy esetleg csak az utcán nem köszön vissza, vagy esetleg nem segíti fel az arra rászulót, mert mondjuk elesett a mozgó lépcsőn. Nem te nyilatkoztat, hogy te leszarsz mindenki mást? Azt gondolkodjon el, hogy... Ezt sikerült kihozni. Mondj már, Berkébe, aki nem köszön az utcán, nem tudott kitalálni. Annyira szent lelk, hogy nem tudott rossz dolgokat kitalálni. Aki nem köszön az utcán. Miért köszönnék az utcán? Mondjuk vidéken köszönök, mert kisfaluban lakunk 1000 ember, és hát nem lakok ott, de hogy onnan származom, de Budapesten. Mindenki, aki fikázza a másikat, vagy esetleg... Meg vagyok szólítva. Csak az utcán nem köszön vissza. Vagy esetleg nem segíti fel az arra rászulót, mert mondjuk elesett a mozgó lépcsőn. Azt gondolkodjon el, hogy vannak ilyen körülmények között élő emberek, és... És máskor mész az utcán, és így mennél tovább, és így, bazzom, milyen körülmények vannak. Köszönök ennek az ismeretlen embernek. Hello! Mi lesz egyszer? Senki nem fog rajtunk segíteni. Hogy lehet 3 percben annyi kellemetlen dolgot belesűríteni? Megőrülök. Ez az eszenciális cringe. Hogyha egy cringe-ből épült ember, mint a napok, amikor így összeomlanak, és fekete lyuk lesz belőlük, és lesz egy ilyen cringe fekete lyuk, ez a videó. Én tudom ezt kifejezni, ez köszönetben. Nem is kell. Azért az a lényeg, hogy lássuk a mosolygós arcokat, igen, és lássuk azt, hogy egy picit tudjunk segíteni. Az a lényeg, a mosolygós arc, a stáb meg... Dísznek van. Esetleg, hogyha holnap egy picivel könnyebben indul. Remeg a testem. Nem ennyire rossz, de én is rossz körülmények között éltem sokáig, hogy nekem a fájdalom a barátom, és neked a fájdalom a hited. Neked kell itt a bölcsességet osztogatni, ez a szegény. Van, akinek ebből kell építkezni. Nyilván most is róla kell szóljon a Berki, magára irányította. Hát ő föl tudott állni ebben a mélységes szegénységből, gondolom, amiben élt. Nyilvánvalóan a ilyen cigány soron lévő emberek is majd ugyanarra számíthatnak az élettől. El lehet menni a Fradiba és szétlopni. El lehet menni nektek is. Na. Kezdés az ilyen emberek is, mint a feleségem, ez picit tudnak segíteni. Imás helyreállítva. Kész. Ezt a videót lejátszák a bíróságon, és azt mondják, felmentve a buszost fogom letartóztatni. Na, még nincs vége, emberre, szedjük össze magunkat. Berki, az nyomatta magát, nem kell ettől félni. Nézzük, mik történtek még. Nézzük a következőt. A Bors úgy gondolta, hogy azok után, hogy mekkora balhé lett ebből a Berkis büntetőfékezésből, ő ezt ki fogja használni, és pénzt fizet a Berkinek, hogy vele reklámoztassa a Borsot. Úgyhogy van itt egy reklám, amit meg kéne néznünk. Már jó a kép. Most még garázsban pihen a kicsike, de hamarosan rászabadul az útra, és akkor felszagatjuk az aszfaltot. Új luxus kocsival villog a botrányhős, de honnan volt rá pénze? A Bors kideríti, mi az igazság. Ne villogj az én kocsimmal, ezzel nem fogsz büntető végezni. Nyerjen akár milliókat a Borssal és köl... Ezzel a kocsival nem fogsz büntetőfékezni. Ha-ha-haj, de vicces! A Berki innentől kezdve nem egy büdös féreg, hanem a média ezt is nagyon jól tudja brandelni, mert bazzeg, a Berkivel mostantól el lehet adni ezt meg azt, csak összeül a bizottság, megvan. Botrányhős. Ő mostantól botrányhős, és akkor már gyakorlatilag minden botrány erősíti. Szóval az, hogy büdös, bunkó botrány, az ma erősíti ezt a brandet. Ő mostantól botrányhős. A büntetőfékezésre még pénzt, még ma ember nem keresett, de ő igen. A botrányhős, de az alakítása is zseniális. Hol rá pénze? A Bors kideríti, mi az igazság. Ne pillog. Az én kocsimmal, ezzel nem fogsz büntető végezni. Kordam, hogy a helyébe is meggondolnám, hogy mihez adom az arcom. Nyerjen akár milliókat a Borssal és költse új autóra vagy bármi másra. Hát ez a Bors egy kifejezetten ízléses reklámját láthattuk. Amúgy most jöttem rá a vágáskor, hogy pont a videó apropóját hagytam ki, ami miatt eszembe jutott ez az egész, hogy meg kéne nézni, mert egy főző csatornán szerepeltek, mindemegette.hu. Ezt a videót meg sem néztem. Pár napja került föl, hogy meghívták őket főzni egy főzősoba, Mazsit meg a Berkit. Mint ami se történt volna. Erről jutott eszem, hogy ezt majd megnézem, és ez az egyetlen, amit nem néztem meg, de belinkelem ezt a videót is. Mindegy, elég cringe adag jutott már szerintem egy videóra ebbe. Bőven elég, sok is, szóval lehet, hogy jobb is, hogy ezt kihagytam. Megnézzük az Instagramját, hogy hány szponzort sikerült behúzni azóta, mióta volt ez a balhéja. Na! De mielőtt tovább mennék, ezt a videót tudjátok, ki szponzorálta? Senki. Magamat szponzorálom, azzal, hogy most szponzorálom magamat. Pont így gondolkoztam tegnap, úgyis kimegy a YouTube-ra, hát ha valaki ez eljut, mert ezt szeretném megvalósítani. Vannak ötleteim műsorra, miket nem lehet már csak egyedül megvalósítani. Végre, bazdmeg, 100 000 ember követ YouTube-on, úgyhogy meg azért viszonylag jó nézettségeim vannak a, hát így az átlaghoz képest. Gondoltam, hogy keresek szponzort, mert van egy kurva jó műsor tervem, ami vinném kéne 2 vagy 3 operatőrt, külön egy hangost, meg egy gyártásvezetőt, szóval 5 embert még biztos vinnem kéne rá. Ez ilyen kis doksi filmszerű dolgok lennének. Először az első évad mondjuk 6 részes lenne. És tudom, hogy mennyire mennek itt a szponzorációs pénzek, úgyhogy, és ahogy számoltam, kb. Egy részt le lehetne gyártani abból, kijönne annyiból, amennyit egy nagyobb influencernek fizetnek egy Insta posztjáért. Itt, hogyha valami cég azt mondja, hogy benne van ebben, akkor keressen meg. Szeretnék új dolgokat kipróbálni, és ahhoz már jó lenne egy stáb, akiket nem szeretnék majd ingyen dolgoztatni. Társadalmilag érzékeny témákat is érint, cenzúramentes, szóval ezzel számolni kell, hogy ha vállalok szponzorációt, az olyan, amiben nem szeretnék semmilyen cenzúrát. Szeretném a kreatív kontrollt megtartani, viszont cserébe rohadt jó lesz, szerintem, aztán majd meglátjuk. Na mindegy, szponzorációkról jutott eszembe, mert állandóan itt tizélek, hogy de csinálnám már, de bazdmeg, azért nem 2 forint egy 5-6 fős stábot elvinni, mondjuk 5-6 alkalommal, vagy többször is, meg megszervezni ezeket. Na majd egy szép napon. Na nézzük, Berki Krisztián. Hát itt kezdődött a baj, ahogy nézem, már mennek az ügyvédjével a mokkába. Az ügyvédjével, akivel már nem fog a mokkába járni, szerintem. Mennek együtt majd a börtönbe. Ilyet se láttam még, hogy itt erről mesél, úgy látszik ebben a posztban, hogy magyarázkodik, hogy nem volt büntetőfékezés, és ez egy szponzorált reklám. Húzok is egy vonalat. Rögtön 2 szponzor is van ebben a posztban. Korrekt. Mindenki engem figyel, ha csinálok valamit, ha nem. Bizonyítottan az én kommunikációs csatornám a legkeresettebb Magyarországon. Ezt megnézném, hol van a bizonyítás. Ja, és akkor ugye, hogyha nem hergelték volna fel eléggé a népet, miért meg volt ez a balhé, kiutaztak Maldív-szigetekre, nyilvánvalóan azt is szponzorálták, azt az utat, de hát jó nekik, ezt azt mondom, hogy helyükben én is kimentem volna, ezt nem vitatom. Fogkrém hirdetés, popsi törlő. Ez az utolsó. Ha-ha-ha. Köszönöm. Azt mondja, hogy... És akkor ehhez nyugodtan tegyünk hozzá fejben minimum 10-20-at, de 98-at számoltam. Itt. Szóval 98 hirdetése volt, nagyjából 2 hónap alatt, mióta ugye volt ez a balhé, amiben büntető fékezett, azóta 98 hirdetése volt az Instán. Ez amúgy azért is elgondolkodható, hogy mert miért követ valakit, már ez ha nem jön Berki lenne, hanem bárki más, miért követ bárkit 334 000 ember azért, hogy hirdetéseket nézzen. Nekik köszönheti a Berki még a munkáját, hogy nézem. Tényleg én is valami nagy balhét csinálok. Nem tudom, hogy még több szponzort akarok valószínűleg, akkor egy árvaházat kell porig rombolnom a gyermekek szelme láttára, és akkor én is botrányhős leszek, és akkor úgy látszik, hogy tele leszek hirdetőkkel, itt a biztos bizniszmódszer. Kimegyek az utcára, és nyugdíjasokat gáncsolok föl. Még ezt kitalálom, ne aggódjatok. És akkor arról ne is beszéljünk, ez még fölírtam, hogy mi történt azóta. ugye Mazsi ennek a nagy, mindig előadja, hogy börtönbe kerül a férjem, mi lesz, jaj, és akkor ezzel most körbe parádézza a médiát, és közben meg Berkinek a tárgyalását már kétszer elhalasztották, egyszer azt hiszem amiatt, hogy betegségre hivatkozott, kb. Amikor nyaralt a Maldív-szigeteken, aztán másodjára meg arra hivatkozott, hogy nem tudott felkészülni, szóval folyamatosan halasztják el a tárgyalást. Ki akarom hangsúlyozni, nem hiányolom amúgy itthonul a nagy cancel culture-t, ami Amerikában van, hogy bárkit így megvádolnak, és csak valaki előhoz valamit, és már is cancelezve van, és nem lesz több munkája, meg ilyenek. Ez is egy nagyon visszás dolog, de azért azt is érdemes látni, hogy egy Berki Krisztián az egy másik szint. Érdekes, és amikor kérdezték az interjúban Berkit, hogy nem fél, hogy kiállnak a szponzorok mögül, mondta, hogy nem, hát tudják a szponzorok milyen vagyok, akkor igazat mondott, tényleg nem hátráltak ki a szponzorok mögül, de vagy csak szerzett újokat, vagy csak nagyon-nagyon profi a menedzsere. Szóval hogyha valaki abból akar megélni, hogy híres, akkor nem árt, hogyha azt a szerepet veszi fel ez alapján, hogy egy bunkó féreg, mert hogyha aztán kiderül később, hogy tényleg egy bunkó féreg, ami azért néha kiszokott derülni emberekről, akkor nem lesz akkora meglepetés, és hát a médiának meg szüksége van az ilyen antihősökre, akit lehet így együtt utálni, és hát most a Berki az, és hogyha ő nem lenne, akkor ki lenne, úgyhogy egyenlőre nem gondolta a magyar média, meg a hirdetőipar, hogy nincs, aki helyettesítse, úgyhogy a Berki az akkor megtartották, hogy úgy mondjam. Csak mostantól már botrányhősként hivatkoznak rá. Az mindenképp zseniális, hogy a cancel culture valahogy azt érzem, hogy üzleti alapra helyeződött. Amerikában ez annyira nem tetten életű, de itthon úgy látszik, hogy ez nem olyan jó az emberek szemébe, de vajon több pénzt hozol-e, mint amennyi ezt a balhé elvitt, és ha azt mondják, hogy több pénzt hoz a Berki nekik még így is, hogy morálisan eléggé megkérdőjelezhető figura, akkor amíg több pénzt hoz, addig nem érdemes cancelezni. És én azt mondom, hogy a Berkit ne is cancelezzék, de az mindenképp érdekes, hogy itthon úgy látszik, hogy nem csak a politikában lehet mindenféle következmény nélkül csinálni bármit, még gyakorlatilag pénzt kapsz azért, hogy balhéd van, és utána majd poénkodhatsz egy ilyen hot reklámban azon, hogy ezzel nem fogsz büntetőfékezni. Semminek nincs következménye, ahogy nézem. Ilyenkor tényleg olyan fura, amikor mindenki egyszerre felháborodik a Berkin, aztán mindenki elfelejt, és hát ez egy pöcs, eddig is pöcs volt, megszoktuk. Eltereljük a figyelmet, hogy jön a gyerek, meg minden, és megyünk tovább. Miért nem Emrihárdot kérték fel a Borsba, hogy na, ezzel nem fogsz két embert halálra gázolni, az lett volna a következő szint, de mindegy. Csak azért, mert tudom, hogy a Berkinek nagy haverja az Emrihárd. Micsoda meglepetés. Én nem tudom pontosan, hogy most milyen következtetés kéne levonni. Nem mondom, hogy őt, a Berkit most biztos, hogy cancelezni kellett volna, hisz a tárgyalás még nem volt meg, bár elég egyértelműek a dolgok, de nyilván meg kell várni a tárgyalás végét. Az igazságszolgáltatásban nem tudom, mennyire higgyek. De itthon úgy látszik, hogy ha elég híres vagy, és elég pénzt hozol a hirdetőknek, akkor tényleg bármit megcsinálhatsz. Annyira nagy dolog nem lesz belőle, sőt, akár hát akkor mostantól botrányhős vagy. Na, csak gondoltam, hogy azért érdekes ránézni mondjuk két hónap után erre a Berki sztorira, mert mindig felrobban, és utána mindenki elfelejt, és megy az élet tovább. Hogyha úgy viselkedik, mint a bűnös lenne, akkor lehet, hogy hamarabb bűnösnek kikiáltják. Ha úgy viselkedik, mint a semmit nem csinált volna, akkor egy idő után az emberek azt mondják, jó, most már nem olyan izgé ez a téma, úgyhogy akkor meg van bocsájtva. Tessék a szponzorpénz! Azt szeretném, Berki, hogy az én termékemet hozzád kapcsolják, hát gratulálok. Érdekes perspektíva nem a balhé közben nézni, hanem utána is pár hónappal, hogy mi történt vele a nyilvánosságban. Az, hogy otthon mi történt, hát tudjuk, gyermekáldás lett. Gratulálok amúgy a Berkéknek a gyerekhez, és sok boldogságot. Lehet mondani erre. Nem tudom, hogy mi a végső nagy tanulság ebből, de ha más nem, annyit megnézhetünk, hogy igen, a magyar közéletben ez is egy járható út, és akkor mindenki eldönti majd, hogy szerint ez milyen dolgokra világít rá, vagy az egész média működés mikre világít rá, hogy ez így történik itthon. Ez is érdekes valahol. Most eszembe jutott az a borzalmas adakozós videó. Jó Isten.